benn jigéen, benn jigéen bala ko nangul mu nekk sa taalib ci l'islam, nang ko wax ne ah wala yaqtulna awladahunna, bu ñu rey seeni doom, bu ñu rey seeni doom ngir ragal ñàkk, bu ñu rey seeni doom ngir ñàkk gu ñu ne dafa teew, bu ñu rey seeni doom bu ñu def menn pexe muy rey doom. Doom nag mi ngi tàmbalee ci dundam bés bu ñaari matière yi tax am doom dajee fële dund ju tàmbalee. Ku ko dindi ku nekk rey nga nit ba baa muy mat, donte yeneen borom xam-xam yi dañu ne fokk ñu wal ci roox, waaye alxayaatu tabdau min iltiqaahi albowaid almuxasaba bil xayawan almanawi, foofu la doom di nit di tàmbalee di dund. Waaw, ndax bu xayawan almanawi dee woon wala albowaid almuxasaba dee kon du am. loolu nga ñooñu nga xam ne ñooy jàng ilm naf tabu yi xam nañ ci xam-xam yoo xam ne tabaraqallahu moo gën a xóot yooyu. ala kulli xaal, doom daal bu loolu xasee am, sunu borom nee na bala ngaa nangul benn jigéen mooy bu mu ko rey. kon avortement yeeg yu demee ni que yooyu yëpp ak jur sool jur sànni tabaraqallah gis ngeen ko ni mu demee, yooyu yëpp yonente bi nee na bul nangul kenn mu di ko def. ku ko defoon te xamu ko nag tabaraqallahu mu tuub ko ricc ko fas yéen dutu ci dellu mu ko. loolu mooy ñeenteel bi. juróomeel bi, wala yatiina bi buhtaanin, bu ñu indi aw duur, bu ñu indi mukk ci kër gi aw duur, duur woo xam ne yaftariinahu ñoom ñoo koy sos, nuñ koy sose bayna aydihinna, for ko ci seen loxo, wa arjulihinna, dox ko ci seen tànk, dox ak sa tànk ba for doom ne sa jëkkër doom ji yaa ko moom. waaw, mu ne bu nu ko def tabaraqallahu junj doy na ko am xel, dox ak sa tànk ba for doom ci sa digganteey loxo ak sa digganteey tànk, junj dor doy na ko am xel, wuute naag tuuti nag zina, ndax yàlla wax na ko ba léegi door dugg ci bii. loolu mooy sartu juróomeel bi. yàlla ne yonente bi képp ku ñëw di jigéen bëgg nekk sa taalib ci l'islam na nangu charte boobii, su ko nango nga jàllak moom ci bu ma jug. wala yasinaka fi maaruf, duñu la moy ci njëkk, duñu la moy ci njëkk. foofu nag wax ju baree ci nekk. wala yasinaka, lu tax yàlla ne néewut wala yasinna nii duñu ma moy, lu tax néewut wala yasinna allah duñu moy yàlla, xanaa mu ne wala yasinaka, duñu la moy fi maarufin, ci njëkk. mu ndax yonent bi dana digle lenn lu dul njëkk, loolay wax ji ci nekk te bari. ndax yonent bi alayhi salatu wasalaam ko ko roy roy nga yàlla, am na ñuy roy nit ko ko topp topp nga yàlla, kon ngeen baal ma, am na ñuy topp yàlla te toppuñu ko ci yu ñu jàppee yu ndaw ndawaan yu muy tere te bàyyiwuñ ko. wala yasinaka fi maaruf, maaruf ci yonent bi alayhi salatu wasalaam mooy charte bi nga xam ne moo ci mujj te gën a bëri ci jamono, mooy dañuy nangoo bàyyi émaayu, nangoo bàyyi guddal we, nangoo bàyyi wat ay yéen, nangoo bàyyi diwóoluy soppi seen yaram, nangoo bàyyi col gu dan taq ci seenu yaram, nangoo bàyyi gu yaraax ga, nangoo bàyyi gu jotut ga, nangoo bàyyi boppam neen, nangoo bàyyi jokk. yooyu mooy maaruuf, ndax alayhi salatu wasalaam daf cee addu ku def nangam dem sawara, ku def nangam yàlla rëbb na ko ba yooyu yëpp mu bàyyi. moo tax yàlla ne ko wala yasinaka fi maaruuf, yooyu ngay digle ñu bañ la koo bañal te nangu ko ñoom ñëpp. mu ne ku nangu juróom benn yii fa bayicuhunna, na nga jaayanteeg ñoom, na nga jaayanteeg ñoom. ah, jigéen ñi daal di ñëw ne ko ya rasulallah, mu ne la bay ko. ñu ne ko nu ndey ni yàlla wax yépp dëppoo nañ ceeg moom, bis ne ko tey bàyyi nañ bokkaale, ñi nga ñu tere yépp la ñuy bàyyi. yaanu gën ak yooyu, yàlla nu gën ak yooyu, te yàlla ñu ñuy tere yooyu buñ bàyyi yooyu moo nuy aar. waaw, ñu ne bàyyi nañ sàcc, danañ juboo ñun ñu nekk ci kër gi ba suñu jëkkër bu jubee te cëkkale ñëw ci kii dañ ko wax ne ko ayewoo fii demal fee, danañ bàyyi nangam di ko ko limal, di ko ko limal ba yépp jeex. ne ko nag léegi kon nag tàllalal sa loxo, ñu teg ci sunu loxo jaayanteeg yow. allahu akbar, ñu déglu li yonente bi li yonente bi tontu. ginnaaw yow di ngay jaayanteeg góor ñi dangaa tàllal sa loxo, Aboubacar teg ci jaayanteeg yow, Omar teg ci jaayanteeg yow, ali tek ci jaayante ak yow sahaba yi kenn ku ne tek ci jaayante ak yow kon na talalal ñu jaayante ak yow ñu fab sunu loxo ñun jigen ñi ah tek ci sa loxo tek baba ma nga ca safa omar nek ci ron ji nonu tuti bañ ko waxe yent na man day duma tek sama loxo bi mukk ci loxo jigen jo xamne lewuma wala mu nek sama dom wala mu nek sama mahab waaw non la ko jigen ñi wax muy le inni la usafihu an-nisa motax baqara bannas ginaaw yalla dafa ubbi fi bunt wala ya'tanaku fi ma'rufin baqara bannas do fi gis yalla di wax nan bayi len dorop yalla di wax nan bayi len xet sangam ci sangara du tuddu yoy ali salatu wassalam mi yalla yoni won te ne ko wala ya'tanaku fi ma'ruf yoy mom mo len di tuddu mo len di jay ben par ben bo demé ci sahihul bukhari wala sahih muslim ahadith yete tere yi feesane yep nga ja motax jigen da waron numuy bëgg def ne lut l'islam wax ñu ne ko li mu door ko def ñu yor ay doomi nak doom yi ndaw bala ñoo solal xale bu jigen bi ñu laaj mu ndax l'islam mayena ciol gu agul ci wum ñu ne dedet ñu na kon nak na jot mu ndax l'islam mayena nangam ñu ne dedet ñu ne kon nak nangam ba mu jeex yoonte bi day ba jigen ñu talé sun loxo daf ñoy inni la usafihu an-nisa lakin akhuzu alayhinna ma akhas Allah alayhinna damay sekk ak ñom rek li yalla wax ni nan ko sekk bu ko defé ñom ñu wax ko mu dadi jeex ama nak jox len sama loxo ñu jox ma sen loxo mu na mënu duma ko def motax fi ni mbokk yi fi ni l'islam bi wone ne goor warta talal ab loxom jox ko jigen judul jabaram du mahramam mom tam mu jox ko loxom lool l'islam dagaluko yent bi yalla yoni won sallallahu alaihi wasallam moko tere tay jigen ni wala yahsinaka fi ma'ruf jigen jukoy def jine sharp yi la yent bi ne won jaayante ko man nangok yek man nangul sa talib bi xamna ko yent bi nangul ak talib yam yamul khiyam ba nga nan tawsara lo defon fi ci lu bax dang ko rek ngir beug ko yok waye tabarakal lo fi nekke won nak ci nangul sa talib ba nga dem bu fofé tabarakallah lol du fatti sallallahu alaihi wasallam tabarakal wastaghfir lahunna allah sunna ngo juram ben ni ni nga jaayante ak ñom te jiggulul len yalla wastaghfir lahunna allah nga ñaan yalla mu sutural len inna allah yalla ghafurun ku bari sutura la rahim ku bari yermand la yalla ñu sutural te yeram ñu motax hind bintu utba nga xamne moy ka xotti won biru hamza ba ci uhud nekkon ci bir jigen ñi mi nga xamne ne yunus bi ali sallallahu alayhi wasallam jang ay yi ñi gën la won ju am xoram tabarakallah muy waxtaan ci mom tam ci ay yunus bi ali sallallahu wasallam bi mu jange ay ji ne ala an la yushrikna billahi shay'a wala yusrikna am mu nekk fa ne ko waaw ya rasulullah man nga sama mbok mi di Abu Sufyan gor la gu nay te itam lim mi joxe ci dépense deuyul keur gi xawma nak limay jël ci poste bi kon ak tacc la wala dit Abu Sufyan daal ni ñokket ne ko gis naka tay ak li nga su won ñeegal ne suma joxate ci deuyul lo ci ciopati ngir motli rek lolé depo na ci yunus bi alayhi salam dadi re tabarakallahu dal len di xamal li nga xamne mo ci nek dal nako wa innaka la hindun bintu utba yow mi yaay hind soxna sa fek nanguto na woni bopam ngir wax ne man mi le daf don laqtu wa yunus bi bim waxe ni rek alayhi salam dal di koy xam soxna sa dani ko waaw waye nak bal ma la wess won tabarakallahu waaw waye jegal ma la wess won sa baye hamza man mi ma joxe ndigal ñu rayal mako ma xoti bir ba genn refwa waye nak ma ngi lay ñaan nga jéggal mako yent bi nek jéggala kon tok ci kanam ñep ina rasul la sayfun istanaru bihi nonu nga xamne nun lako tabarakallah suñu mam ju bax ji wax mu ne ko wala ya'zina wala yaznina sama ci ne ko ngon nan lay njaloe ñun ci jangé wala yaqtuluna awladuhunna mu ne ko ah ñun day suñu doom duñ leen ray dañ leen di yar ba ñu jup waye ñi ñene def bu ñeen dañ ñom ci xam yi ray leen mis jota deere yi leen ray dal koy wax yunus bi alayhi salatu wassalam wa tabassama mu dadi muñ mom ali salatu wassalam fadhika umar dadi reba ni ko waxe reba jaxan hatta talqa umar reba jaxan yunus bi alayhi salatu wassalam dadi muñ nak soxna ci man len ah ñun de rabbaynahum siqaran wa qataltahum kibaran fa antum tabarakallahu qataltumuhum yawm badr فضحك عمر حتى استلقى وتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ييب سي جتاي بي تبارك الله دا جتاي يونتي بي كين داو فا توك مو تيت لولا بودو فا ني ني توك ديد كين داو فا توك مو تيت لولا بودو فا ني ني توك جتاي بي ييب دا ني ني جتاي با ريتان ني ام فا تبارك الله جوبو جي ام فا خول يي شيخ ني لا يونتي دا وقتانيك نيوم عليه الصلاه والسلام ميمولي ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن هند دانيكو جنات يال بهتان دي موم مير مو نياول تي يالا دو ديغلي لو دوت لو جيب اك مكارم الاخلاق نينتي بي ني ولا يعصينك في معروف مونيكو والله توغن تي سجاتاي بي تفك دانيو نوب تي سونو خول يي بوغ لا موي dun la moyati mukk ya rasulullah wax ji may wax bo dem ci tafsirul bahr al muhit jukki juram ñettel ba xatum ñaari timir ak juram fuk ak juram ñett tabarakallah ma nga ca yalla nak inna allah yalla ghafurun ku bari sudra la rahim ku bari yermande la yalla nañu sufal te yeram ñu suratul mumtahanna ay fuk ak ñaar yalla neena ngi tej sar bi nam ko ubbe won te moy ñu baña jappé non yalla ay xarit di len neubal ak tiofel di len jema sawé ci seeni non ñom mune ya ayyuhal ladzina amanu yeen ñi gëm bu gëm ne sañ na téré na nga len di téré tay benen téré la tatawallaw bu len di xarito aw man nit ño xamni hadiballahu alayhim yalla mere na len sa bu ñu jangé fatiha nan ghayril maghdubi alayhim yalla boma bolé ci ñom kon ku ca baña bok mukk la tatawallaw bu len len xari tok bu len len mengo ndax ñom khadiballahu alayhim yalla daf leen mer ñom qad ya'isu min al-akhirah nagu nañ ne al-akhirah du am kenn du dekki kama ya'isa nimunago al-kuffaru yefri min ashabi al-qubur ñi nga xamne ño nek ci xabru ye ñi yeufar na goone ñoo ñu dootuñu jop dootuñu dekkii nonu modi mbir mo xamni mu jara moytu la ci ñom ñi nga xamni ñoy al kufar ñi suñu borom tabaaraku ta'ala di moytu la nit ñi ngir ñu bayi leen suratul mumtahanna mbok yi xol ngeen limu ëmbu di sar bo xamni madina la wacc nek juroom ben fukkelu sar aya mi nek fukki aya ak ñet waye aya madina day guddu andi lol lu jëm ci walu sharia andi lol lu jëm ci walu bëgg ngir yalla bañ ngir yalla te lolu moy boom gi nga xamne mo gëna mëna takalé digënté ñi gëm yalla subhanahu wa ta'ala waxtane tabarakallahu ki nga xamne mo bindon lettre bi joxon ko ndaw soosu te fasiyene wona katli ay mbokam ci makk sar ba nga tambalé won ci waxante ko ki wax ne ko mu kenn di jappé non yalla yi ay xarit ya alladhina amanu la tattakhu aduwwi wa aduwwakum awliya sar bendi won ne ak mbok ak jegeño du jariñ dara su al-akhirah fi ci aduna mom man na fe jariñ waye lay jariñ fele moy al-iman wala amalu salih lan tanfa'akum arhamukum wala awladukum yawm al-qiyamah yalla indi am misal ci imanu ibrahim ci sabbi batay qad kana lakum uswa hasana ci ibrahim war ngeen ma roy ci ibrahim ndax ibrahim kuma sa bañal rek ibrahim bañ na la sar bi ñu ñu ci walu téré ñu nak mu ne ñi nga xamni xexu ñu leen ci diina day téré ma leen ngeen def lu baax ci ñom way yi leen di xex ci diina day téré na leen ngeen baax ci ñom téré leen ngeen mengo leen ñom ñaari groupe yépp bi sar bi jeex won ne bu jigen joge ca makka ñew ci madina bala muy tok na ngeen len natu ba xam gëm nañu wala deet duñu gëmé seen sey ye fele ca makka day tass ndax digënté ye fere julit su baba dondu dootu mëna nek misal bi jeex mu andil ñu mengo akariton ñi nga xamni ñoy al kuffar ñi ngi ci suñu saaru juroom ben fukel ak ben bi suratu asaf muy saar bi nga xamne mo ci tejje suratu safi madina la wacc nek fukki aya momit ak ñent ñi indi al ahkam at tashri'iyya ñu waxtan ci walu al qital ci muy keur keur ci yoonu yalla ak nango joxe sa bop fi sabilillah ngir yekati dina yalla ji ak yekati kaddu sunu borom tabaaraku ta'ala bam fi te kaw lepp ak wonene commerce mo xamni mu om la e jural jul bi kexe ci aduna ak alakhira mu ngi ci bir sar bi waye ci sar bi di gëna jëm moy lu jëm ci walu qital te moy xex motax ci deko suratu safi ayay sappe sappe moy ni ñuy tolloxe di xex ci yoonu yalla sar bi na tambale ci sabbal yalla bakko ko moy tolo ñi gëm ñi wuté digu yalla ñak doxal ko leer seen digënté ak mom subhana lillahi ma fi samawati ma fil ardi wa huwa al aziz al hakim huwa ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun sar di na ci dëkk bu ci joggé dina waxtané xex nonu yalla yi te def ko ci njambar ndax ñu baña xex ngir djublu ay aduna rek wa ñu xex ngir djublu ay bo xamné bu am solo la te moy yëkëti manarul haqq yëkëti kalimatul la ilaha illa muhammad rasulullah inna allaha yuhibbu allazina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyan masus dina ñu ci sar bi inshallah ñettal tam bi sar bi dina waxtane taxawayu yahudi ca ba musa di wote ak taxawayu yahudi ca ba isa alayhis salam di wote ak la nga xamne mo lan dal ci ay metit ak tis ak lor ndax serale ko dalale ko xel mu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci ne ko yeufari makka yi di tek mu ne ko xolal ci musa mi xolal ci isa mi wa is qala musa li qawmihi ya qawmi lima tu'zunani yeen sama nign lu tax ngeen may lor ak amigital sar dina ci ñew tabarakallah ci bi ñentelu tam bu ci sar bi ñu ne waxtane doxalinu yalla ci kaw suuf lu jigu yalla ci dimbele diine doxalinu yalla ci dimbele yonentu mi doxalinu yalla ci dimbele walu yomi mu indi ci misal ci mushrikoni ci dogu gi ñu dogu ci xex diine yalla ji ak jema fay leeru yalla te moy jema fay leeru jant bi ci sa gemmi di ko euf yuriduna yutfi'u nura llahi bi afwa'ihim wallahu mutimmu nuri walaw kariha alkafirun sar dina ñew sar dina wo ñi nga xamni ñoo gëm yalla ci commerce mo xamni mu mbeul bénéfice la soñu len ci jihad ci kër kay ngir yoonu yalla taxaw andi len ne makkan bi nga xamni mom ngeen gëna fonk lay son jaay len ko ci ngir ngeen am as-sa'ada da'ima al-kabira ak ndimbal go xamni gi tay ji lay doon temat fekk mo wax ñoom ci waxin wo xamne daf leen di xamem lo muni ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah di ay jo xamne tabarakallah ku ko al ustad serigne sambay massa firil rek tabarakallah saxol sedd ci lol yalna yalla yok ko yermande wara diano sari bu tej mu teje wo ahlul iman ñu dimbele dinur rahman li nga xamne non la ko al hawariyun defon te hawariyun ñoy ashabu isa ñoy sahaba yi andon ak isa ndax yoonte bu yalla yoon da ngay am ay sahaba isa amon ay hawariyun ñi ay sahaba namu len woxe won ngir ñu dimbele diinu yalla ji bañu nangul ko ca ya allazina amanu kunu ansarallah kama qala isa ibn maryam man ansari lil hawariyin man ansari ila allah قال الحواريون نحن انصار الله حواريون جانغلي في الامثله واو انا كان موي انصاري الى الله ñoom ñu dindi damir jooju ne ko naxnu ansaarullah. Te bu leen dañuy wax ci arab di naan ko naxnu ansaaruka ilallah, ñu dindi kaj yi ne ko naxnu ansaarullah, yow la ñuy àndal waaye yàlla ñuy lëggéeyal. Dinañ ci ñëw ci biir far bi insha allah. Loolu la suratu saf fi ëmb tabarakallahu di loo xam lu am solo la. Yàlla nu ko tàmbali ci bismillahi rahmani rahim, te yàlla may ñu bon àggal ko ci alhamdulilahi rabbil alamin. Bismillahi rahmani rahim, yàlla neen sabaha lillahi, bakk na yàlla. Sabaha lillahi, bakk na yàlla. Lan moo bakk yàlla? Ma fi samawati, li ci asamaan lépp, lépp li nekk ci asamaan moom bakk na yàlla. Nangu na amug yàlla gi, nangu na yàlla rek kay yàlla. Moo tax ñun bañ fi ñëw ak léegi fekk jant bi di dem musuma yëg ak garabam, déedéet musuma yëg moom jant bi mu xëy teggi jaar ci weneen yoon, wala mu xëy ñu ne ah waaw lu xew le ñu ne dafa tardi tey, musum ñëw yëg mukk ñu ne waaw tey moom lu tax mu ñu ne daa gaaw a sob, ñu di jot rek ñu ne jant bi sona, waaw lu tax ñu ne dafa daw lu bari. Kon jant bi nangul na yàlla ba bu xëyee moom banu ko xamee tey ci li ko yàlla sant la nekk, lu ci xëy, lu ci gont ay junni junni ak mus ca sonn, mus ca yokkat, laajul ko ko yokkal saldu, laajul ko ko yokkal yeneen, tabaarakallahu nekk ci rek. Ci ëpp ñu doole suuf suñ ñaqee moo ñu ñaqal, buñ solee dàll mooma lu ñu weer mu wowal ko, ëpp ñu doole lool te nangul yàlla lool. Yàlla ni ñu sabaha lillahi ma fi samawati, moom de nangul na suñu borom, ñu ngi nii rek di dem ak a dikk tabarakallah. Weer bi it nu la nangoo, bidiw yi nangoo loolu, asamaan si ne dégg, fam ne dégg rek booba léegi. Ma fi samawati lépp nangul suñu borom, wa ma fi ardi ak li ci suuf. Jéeg gii gis nga ko, ñu ngi fëkk ñëw rek naan yàlla yan maa bàyyi ma laal ci seen kaw, yàlla naan ko ëpp naa def. Muy pompanteeg asamaan ak suuf di fer ñu ay duusi rek. Dëgg la léeg-léeg benn xale rëcc dem si biir mu jàpp ko tabaarakallahu. Jot na fa jàpp ay xale di wakaan si tàmbi léegi-léegi, yàlla na fa yem te xale yit man koo maytu. Ndax ñun muy xëccoo di jéem a ñëw bu amutoon ñu ko téye, boo maytuwul tabaarakallahu dina ñëw si dëkk bi, dëkk bi yépp nekk ndox. Ñu ngi ñaan yàlla na nekk foofee rek te nekk fa. Waaye daal maa fi samawaati lépp ngi sàbbal yàlla, wa maa fi ardi lépp ngi sàbbal yàlla, lépp nangul yàlla. Gisuloo sunu xarit tabaski yi, sunu xar yi ci kër yi, kenn ku nekk ñun yaa ngi yar, waaw boo rattee mu nangu, boo takkee mu nangu, yépp nangul nu. Lu tax? Ndax danoo nangul sunu borom tabaraka taala ñoom yooyu yi. Nangu gi ñu nangul yàlla nag du lu ñu leen nangul, yàlla moo leen sant ne leen maa ngi leen di sant ngeen jaamu ma ci sama jaam yi. Ñu leen di jàpp di leen rend di ñu wax dara. Sabaha lillahi maa fi samawaati wa maa fi lardi. Lu tax? Wa huwa ndaxte yàlla al azizu mooy ki sañ, al xakimu mooy ki nga xam ne moo xeeñ, du juum mukk moom jàlla jalaaluhu. Wa huwa al azizu mooy ki sañ, al xakimu mooy ki xarañ. Moo tax soo demee asamaan malaaka yépp ñu sàbbal yàlla, dañuy suuf nit ñi gàncax gi tabaarakallahu. Alquran nee na wa in min shayin illa yusabbixu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum, waaye yéen du ngeen xam naka la ñuy sàbbaale. Moo tax al imaamu al faqri mu ne shahida lahu birrububiya walwahdaniya wa gayrihima min alsifati alxamida jamiu ma fi alsamawati walard. Boo demee ci altafsir alkabir ca la ko alimam faqar wax ci jukki ñaar fukk ak juróom ñeent ci xëtum ñetti téeméer ak fukk. Mokk ñuy déglu teg leen seen baaram ci aaya ji njëkk ci suratu asaf muy sabaha lillahi ma fi alsamawati ma fi alard. Ñu bokk ñu ñëpp ànd ñaan sunu borom tabaraka taala mu may ñu fekkee ay bés gii di ñëw. Wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñuy déglu assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dela si nañ ci kàttanu sunu borom tabaraka taala ci seen jotaayu tafsir bi nga xam ne si defeen seen rajo ñu leen ko defal ay bés gi jot ci waxtu wi, teg leen koy defal di seen mbokk Aliou Sall. Ginnaa bu nu santee sunu borom tabaraka wa taala ci baax jim ñu baaxee ba ñu dugg ci suratu safi di suñu saaru juróom benn fukkeel ak benn tabarakallahu ñu ngi julli ci sallallahu alayhi wa sallam. Suratu safi waxoon nañ leen li nga xam ne moom la ëmb, ba tambali won ci ay di nga xamne moy ay di ci ñeuk tambale ci bismillahir rahmanir rahim subhana lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa huwa al-azizul hakim moy ay di ñeuk ci suratu safi sunu borom tabaaraku ta'ala di wax ni mbollem li nekk ci asaman ak ci suuf malaaka ye nit ñe gañtax ge li nga xamne jamaat la muy li amul ruh toy lepp ngi sabbal sunu borom tabaaraku ta'ala sabbal nako te ci la dekk ñu wara doora tay ci ayat ñaarel bi ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun yalla yalla defal deg ak top mañ ñu top ko ba ag ci jexlu ba yalla neena ya ayyuhallazina amanu yeen ñi gem sunu borom nak gem nañu bari ndax lim ci bëgg tek amna doomu adamu yoy bu doon ñoom ñoy wax duñ ko ci tek ndax lima taquluna ma la taf'alun manna fi tamle ko ya lisina amanu lolou am solo la kon ya lisina amanu iman mudi gem mok ragal yalla dañuy and dañuy takaliko ki nga xamne dafa nek ci darajatul iman gem na yalla waye bokkul ci muttaquna ñi ragal yalla koku yalla daf ko nangul imanam noté ko ci lam am waye nak taqwam ñewugul nit ñi nak lek lek dañ lay bëgg ginaaw amulo taqwa ñu may la zéro ci taqwa bëgg la ko may ci iman sunu borom neena ya ayyuhallazina amanu iyyan yidum kon bobu mom nangu nako leg nak lima taquluna ma la taf'alu li tax ngeen di wax lu ngeen dul def Allahu akbar lutax ngeen di wax lu ngeen dul def lutax ngeen di wax mir bañ sento len da ngeen ko def ngeen bañ ko def lutax ngeen di digge lu ngeen dul joxe lutax lo xamne sen lamine dana ko tudd ba nopi sen cier du ko jefe lima taquluna ma la taf'al lutax ngeen di wax lu ngeen dul def tabarakallah serign bu baax ñu nako yow day la wax rek def ko muna luma neur te def day duma ko wax waaw waye lima taquluna ma la taf'alu fofit nit dina wax la ilaha illa allah nga xamne tuddu ni bat bi ne yalla rek moy yalla waye di jeffe lu safa non ak yalla rek kay yalla su ko defe yalla nako waaw lutax ngay wax lo dul def ndax kat hadith ba def ne ko wax la ilaha illa allah dug al janna man qala la ilaha illa allah dakhala al janna waye kon yimuton nek ci wax ji ne kon sunu borom du wax fi lutax ngeen di wax lu ngeen dul def lima taquluna ma la taf'alu motax kon ñu nit waxati ne ko def ñu nit neurt defati bu mu ko wax lima taquluna ma la taf'alu kabura maqtan mer la mu mag dayna mer fuk indallahi fa yalla an taqulu ma la taf'alu dayna mer fa yalla fuk wax lo dul def yalla neena lol doyna mer azuma fi'lukum hadha inda rabbikum muqdan inda rabbikum dayna mer fuk ci yalla ngay wax lo dul def surtu safi ay ñet sallallahu alayhi wa sallam mune ta sahihayni ayatul munafiqi thalath wa sa wa'ada akhlafa wa sa haddatha kadhaba wa sa'tu min khana malay nafiq man dar day ñi xamene ki nafiq la wala ñet la su boole ñet yi rek ñu xamne ki ab nafiq la ko xamne su waxtane wax lu dul deug ci joxe digge wote ko suñu ko denké mu war wa sa tumina khana ñu ko dénkee alal da koy lekk, ñu ko dénkee secret mu weer ko. Te denc alal moo gën a yomb denc secret. Te nit ñi dencatuñu secret loolu tax mënatuñoo denc alal. Dencatuñu alal it tax mënatuñoo denc secret. آية المنافق ثلاثة إذا حدث كذب وسقط.